الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مند او حاضرین او مسلمانانو ورو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ومغ او تاسو باندې ډېر زیات حقونه دي او دا غید حقونو د ادا کولو نه موږ او تاسو کمزوري یو داوی په حقونو کې او حق نام ده چې موږ او تاسو خپل پیغمبر باندې درود او سلام وایو او درود او سلام په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په عبادتاتو کې اولوی عبادت ده په ذکرونو کې اولوی ذکر ده او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام محبت د دې سره حاصلې ما آیات مبارکه ولستو د سوره احزاب رب کریم فرمائی وئی بے شکا اللہ او دا الله ملائک درود وای په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې. اے ایمان والو تاسو درود وای او سلام وای پای باندې سلام. ګور درود کله په مسکی وی نو کله د مزنبار وی لګوس په مو تاسو مسکو نو تشهود نه پس چې په قاعده کې دې نو تشهود نه پس درود شریف دی. یو د مزنبار درود شریف دی. یو د مزنبار بهر درود شریف دی. جمهور علماء دا وایي چې په مسکه درود شریف ویل په نبی علیه السلام د دې موز د سنن او د مستحبات لري. یعنی تشهود عبده و رسول پورې او مسلمان نارینه زنانه د مس سبق وای هغه نفس دا درود شریف ویل د جمهور اهل علم فنی سنت او مستحب دی. پدی امامانو کې امام شافعی رحمه الله هغه دې طرف تلاړ دې چې نه په مانزه کې درود شریف ویل واجب دی. بعض اهل علم لیکلي چې امام شافعی رحم الله پدی مسله کې ځان ته منفرد دی متفرد دی و اهل علم لیکوی چنا نور علماء دا غصر پدی کی موافقت لری و جمهور دذی قائل لری. دموز نبارم د درود شریف دویل و بارک دا اهل علم سے اختلاف ہو. بعض ائمہ سی ہوئی چی پا عمر کی اوزل واجب دے بس چی اوزل چا درود ہوئی نو وجوب ادا شو بار بار ویل مستحب او سنت دی. بعض اهل علم دا وایي چې کوم مجلس کې د الله د حبیب ذکر خیر کیږي نو یو ځل درود د واجبات نه دی ا بار بار ویل د مستحبات نه دی. دا د امام طحاوی او د باز نور او ائمه کرام او قول دے او جمهور بیان دا وای چې په هر مجلس کې بار بار درود ویل یو ځل ویل یا بار بار ویل دا د سنن او د مستحبات نه دی. بیا زمای زکوند درود ماغه ویل فخار دی چې دا هغه الفاظ و انتخاب د درود خاون د ځان د پاره کړي. نبی کریم علیه السلام په خپل مو تاسو د الفاظ خې دي چې ای زما امت په دې الفاظ او په ما درود شریف وایي. ذلیل لارو کوڅوږي کتابونه فرسيږي اکثر زنانا او نارینه په کې مبتلا دي خلق د ځانه درودونه جوړ کړي واغه درود کې الفاظ غیر شرعي دي بلکې بعضي الفاظ ډېر خطرناک دي. چاغه ته خلق د درود تاج نومې ښه څوک درود سجینا وې د ځان د درودونه دي څوک درود لکې وې خو د دې خبرو په شریعت کې ثبوت نشتا. درود پا صاحب درود دائی پا الفاظ ویل پکار دی سمو خیال لے کدا ٹول دنیا را جمشی او درود کلی غنتی الفاظ جوڑ دی چیاغا پا شریعت کے جائزم وی ابل پا لد اللہ دا حبیب الفاظ دی نو خیر او برکت دا چا پا الفاظ ہوگی بے صاحب درود چې د کمو الفاظ ځان په انتخاب کړي هغه برکات او فند او فضائل او لذت زما او ستا په الفاظو کې کله کې دي شي کم چې د خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا الفاظو کی دی نو پا اغا الفاظو کی درس شریف ویل پکار دی لکن آمونگ اوتا سو چمانزو کی کم درود ہو آئیو دا بہترین درود دے دا پا مانزو کی چمانگ اوتا سو کم درود ہو آئیو نو دا بہترین درود دے دین علاوه نور الفاظم د درود راغلی او هر دور کې اهل علمو الله دې قبرونه د نور نډک کی د الله د حبیب د درود د مسائل او د فضائل مبارکی کتابونه لیکلي دي دا الله د حبیب په حقونو کې او حق دې د الله په حکمونو کې او حکم پورا کول دي چمنګ او تاسو درود شریف وایو په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې د مسلم شریف یو حدیث کې راغلی دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای من صلى علی صلاۃ صلی الله علیه بها عشرۃ اخرجه احمد ومسلم ده امام احمد او ده امام مسلم امام ابو داود امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وی خبر ده درود شو روزا ده چیز صلی الله علیه وسلم او بتا صبر سره وای اجر چا خلق نه کو دي ګور دبو د قابل نه اوشي اګه سو کوئی دې زړکه واف دته سو جنابت کې او په غسلخانه کې هوني مسجد کې داسې خلق خوځوي و امرې دې وای چا چې یو ځل په ما درود شریف وي نو په دغه نارینه او زنانه الله لشکرت رحمت را لېږي دا سمر لوی فضیلت یو ځل دې درود وي او عرش والا پتا لسپیر رحمتنا را لیگی لسپیر رحمتنا را لیگی دد درود زمائی زتمندو دیر فضائل را بلیگی دا حدیث تاسو دا امام بخاری فالدب المفرد کے ذکر کرے امام مسلم پخپل صحیح مسلم شریف کی ذکر کړي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت سے وہی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی من صلی علی واحدۃ صلی الله علیه عشر چاچی او زل فما درود وی نو ربی کریم پہ لس پیرے رحمت را لیگی دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے روایت دے دی فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتو او به قبله طرف ته مخ کو په سجده پرې وته دومره اوږده سجده وکا چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي وای ما دا خیال کو چې بس نبی عليه السلام په دې سجده کې روح ته الله قبض فدنوت منه فجلست زور نږدې شوم او د خفقان په حالت کې کې ناشته فرفارا سهو فقال من هاذا قلت عبدالرحمن سر مبارک نبی علیہ السلام را پور تکو ویدا سو کې نماوی ز عبدالرحمن قال ما شانو کوي سحال له قلت يا رسول الله سجدت سجدتن تاسو غدا سی اوګدا سجدا وکماوي کې نه بس روح مالک در روح قبض کو زمو استاد روح نا او استاد چپلا سو کرا جو سو غاڑی ټولی دنیا طاقت بیا بندول نشي د هر چا مرګ او ژوند د الله په قبضه او قدرت کې ده فقال الله حبيب عليه الصلاه والسلام ورته فرمایل وی ان جبريل عليه السلام اتاني فبشرني فقال ان الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شكرا اخرجه احمد والحاكم او رجال دي سند ثقات دي وای ما ته جبريل عليه السلام راغه نو ما ته زیر را کو چې الله عز وجل فرمای چې زما حبيب سو پتا درود وای زب په درود وا سو چې پتا سو سلام چې زب په سلام اچو ادا مخوخه ده کنه جی اللہ بمو سلام واشه نوی چه اللہ دمر لوی شان مال راکو دمر لوی عجر زما امت تورکو نزد شکری پتور پا سجده کی پریوتم دیتا وی سجده ده شکر ادا پا گنو احادیث مبارکو کی ثابت دا یو عوام نموز دا پا سجده کی دا غبون راکا گی سجده کی دا دزانا طریقه بازی عوام چی موزو شی نو غوګونه راکاږي په سجده پریږي بیا یو سات غوګونه راکاږي په سجده پریږي شه کوره درست نه یو د الله ز طرف نه یو نعمت راغی دینی او دنیوي اپدی وخت کې ته په سجده پریو سي د دې ته سجده د شکر وای دی بارک ډېر شه احادیث مبارکا راغلی دي دلته د الله حبيب په سجده شکر کې پری وته ورمون چې درود وایو نو عرش والا په مونږ درود وای مونږ چې په نبی عليه السلام باندې سلام وایو نو دا عرش والا مالک په مونږ سلام وای دا ډېر لوی خبره ده په صاحب دل غواړی وای صحیح احادیث کې راغلی نبی عليه السلام ته ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د خوراک شیلا شو کې را روان کړو بچروی رسول الله حبیب ورته وی دا د جبرئیل علیه السلام راغله او جبرئیل علیه السلام وای چې رب العالمین په بیبی سلام وای نو بیبی تعالی له کمال فهم ورکړو ایو فرمایل ان الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبرئیل السلام الله خو پخپل سلام دے او سلامتی آدائی دے طرف نگا اپا جبریل دے سلام وی چه ما تے دے رب کریم سلام راڑو نگو رب پا بی بی کا سلام راڑی نو کتاسو یوزن پا نبی رہ سلام سلام وی اللہ بدرمان لس تیرے وی اللہ با لس تیرے سلام وی پتاسو آنے نو دغه د درود د ویلو او د سلام د پاره یو کافی او شافی خبره ده چې څوک د الله په حبيب باندې درود او سلام وای نو رب کریم په دغه بنده باندې درود او سلام وای او د الله سو ذکرم روایتو کې راغلي حدیف الاغو رئی سمر لوید فضیلت خبر دا چه دچا ذکر او نوم اللہ خلی او د ملائک اڑوان دی اخلی و یو عالم یو ذل ناس تو خلق لیوی مالا پتہ لگی چه اللہ زمان نوم ایدی خلق حیران شد ناغد قرآن آیات ہوئی اللہ سورہ بقرہ کی ہوئی فذکرونی اذکرکم مار آیات کئی زب مر آیات کم او کئی اسڑے پہ یو جولی جو مومنانو کئی اللہ ذکر کئی نو الله د جنوم د ملائک قربان دي الہ العالمین د ملائک قربان دي د جنوم مخلی. یو حدیث کې راغلی دا حدیث دی حدیث دی د بخاری شریف وګت حدیث ته داغه ټکړه دا دا و ان ذکرنی فی ملئن ذکرته فی ملئن خیر منهم و یو بندک زما ذکر کای په یو ډل کې نزی پدا سی ڈل اکی دنو مخلم چی آغاز دینا غرالا زمونگو ستا سنن ملائکو ڈل اسیر آغرالا زکا آغاز گناہونو نمعصوب دی امو خوب بیشمار عیبونو گناہونو ککڑیو وکی دی خواب توجو کوئی بھائی او دکی گئی ملازمت اڑائی ملازمت اڑا بھائی خبر جکی د الله د حبیب خبر را خو مولکین خو او یاد منک نو لوی بد نصیبی دا هاوای اے کدل تاسو خپل غلطی تقسیمه او چاله جوړې ډکا او هغه د لکونو کرونو ملغلی یوړي آیاو پکې د پروتو نتا سو کوئی بد نصیبا ملغلو رومانه بسړې بنگله جوړه چې نو دی بنگله نه به وسوره دې پس به خارو لسی اٹ پڑی روپی سو بلی ڈیری سور لیشی یو سور لفظ بلی خارو لزی خود رسول اللہ علیہ السلام کمی ملغلری خبری کی دا کچان سر چا مرگری کی کنا دا با قبر کی مرگری وی دا با خیرت کی مرگری وی دی رب نصیبی دا چی دا اللہ دا حبیب خبری کی گی او سو قافل ناستی نبی علیہ السلام یوزل را ہے والبشرا فی وجهه د خوشالۍ اغاسرات په مخ مبارک ښکارې ده صحابه په مزاج مبارک د نبی کریم علیہ السلام په دل چې نن خو خفره نن غوسره او نن په حال د خوشالۍ کې ده چون کدا بلا واسطه صحابه کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بلا واسطے دے چا شاگردانو او قران حکیم کے اہل علم لکھی وہی فسود آیاتوں کے نور خبر نشت صرف د خپل محبوب نے مرغور صفات بیان ہے نہ صحابہ دی امت د پار بہترین صحابہ دی بعد بد نصیبی تے کفر نسبت کہ د زوک ورته د بدعات نسبت کہ څوک ورته نسبتونه کوي دا یو لویه تبختی او شقاوت ده چې صحابه او تیار کفر نسبت کوي یا ورته د بدعات نسبت کوي دای په مزاج د نبی کریم علیه السلام په اذن صحابي فرمایي وای دا الله حبیب او صلی الله راغه والبشرا فی وجهی فقلنا انا لنرى البشرا فی وجهک قربان مون خصا په وخت کې د خوشحالی صلات وروس سو اجل فقال انه اعطاني الملك و ما تد الله ذ طرف نه فرشتہ رالا اوغه فرشتہ وی اے الله حبیب ان ربك يقول اما يرضيك انه اذا صلى عليك احد الا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك احد الا سلمت عليه عشرا اخرجه احمد والنسائي رحمهم الله وما تد الله ذ طرفنا ملك راغ ربي كريم و زما حبیبه دا خبره تا خوشالۍ نه چې پتا سو کې یو ځل درود وایي زه په لاس پیرې وام ا چې پتا سو یو ځل سلام وایي زه رب په دې بندبانې لاس پیرې سلام وام نو دا الله بندګانو یو لوی غنیمت وګړای الله د خپل حبيب سره دنیا او آخرت کې درازي کول وعده کړي. سوره دوحا کې وایي ولا سوف يعذيك ربك ستر دعا زر دې چې تاسو لبستاس او رب داسې څه در کې چې تاسو به څه شي راضي بشي کړي. نګور چا چې یو زر درود وي الله په لس رحمتونه راهلي او چاچی اوزل سلام ہوئے رب کریم پہ لس پیرے سلام رانی دا آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے یو روایت دے امام بخاری فال ادب المفرد کی ذکر کرے امام نسائی و کتابون علی سنن کبرا کی ذکر کرے یو دام سنن نسائی دے سنن کبرا دلی مقابلہ کی لوئی دے دا آنس رضی اللہ عنہ نا روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنس رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام خادم خاص تے لس کالے سکڑے خدمت ایک بس افر کیم کڑے او پہلل کیم کڑے دې د بی مقام مسیح او د دې یو بخت مور و چې د الله حبیب مدینه منوره تراغه مزاده مدینه والو بالبو به انتها خوشاله شول مدینه والا او دې کې شک نشتا چې دا خوشاله ده. انس رضی الله عنه ما ته غرض را یاد ده چې د الله حبیب راغه چې مدینه والا څومره خوشاله ده چې کله وفات شو نو مدینه والا سمر خفاو و سم مدینه باشن لگان ده دی نعمت شکر ادا کری من اللہ دی حرمین شریفین بیا کلاو کی پورا دا معمول مطابق دی جمع رضوا دا حرم شریف یو امام دیر زیاد اپنی امبر رو جوڑت وید اللہ حبیب دا من سر اڈیل وی احسان کرن په دې تمام خارونو کې هجرت وکړي. قسم دې کوم مدینه ته الله حبيب هجرت نه وکړي مدینه چا سکو ده. نن دا غیر در دیوار ذکر کی شعراء کوي په منبرونو ذکر کی دا د الله حبيب په نسبت کې خارونو په دنیا کې ډېر دي. نن کوم مدینه سره د هر چا د زړه مینا دا نو په کومه مینا دا ایا والله ولو يمر على الديار ديار الليل وقبل ذل الجدار وذل الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار واذا محبوب وطن تیرے ممکن یو دیوار قلوب کلمل خلقو زد دی وطن محبت نیم لے ونے کڑے بلکہ دی کسو کو سید ہے نو سم مدینی والد دی لوی نعمت شکر ادا کئی. نن کا مدینہ منورہ دا خلق و دا محبت مرکز دے مدار اللہ حبیب پو آسی قسم دے کانے ویچا مدینہ سکولا مدینہ کنن طیبہ دا کمبارک دا کدار الیمان ورتوی دا مدینی منوری او کم سن لگون راغلی دا برکات دا اللہ دا حبیب پا نسبت بانے راغلی. انس رضی اللہ عنہ لس کال خدمت کرے او د مدینی والا و ملمون ار چاوی جدا سیدی ملمت و خوک شے سے پیش کر لیکن مدینی والا و لجکل نبی علیہ السلام معشومان وڑو معشومان و شیرو نوی ویتوالع البدر علینا من ثنیت الودا وجب الشكر علينا ما دعا لله دا اذا سوار لسمس بغمئی فممرو خطا وزد دیدوی نعمت شکر ادا کول فمم فرس او واجب دی او حقیقت دا دی ومسوار دا نعمت شکر ادا کرے سیچی ویلوی پورا کرے اللہ حبیبو فرمائے وی انسوارو چی سویلی وی پورکل وزدی دا اللہ دربار کی دخبل اجر په انتظار شي. په احد کې کتا سو تاریخ وکړو نو اویا شهیدان شوی خو زیات شهیدان هم شوارو وېدا دې عملاً ثبوت پیش کو چې حبیب زموږ د لاشتو ډیری جوړې دې شو پتا نه څوک تکلیف نشه دا عملی ثبوت چې زموږ د لاشونو ډیری جوړې دې شي خو تاسو یو وخت څوک نشي ازاوله تر دې چې په ځان قدم کې ورسره دا غمو علامه حافظ ابن قیم رحم الله دې نور کتابونو ذکر کړی سعد ابن ربیع رضی الله عنه انصاری صحابی دې او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه مهاجر دې د دوړې رونه جوړ کړو قربان د مهاجرینو نه قربان او د انصارو نه قربان دې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه لوی راشه چې مالم در سره نیم کوم کورم نیم کوم بل پلې او خبرې زما دو دی بیا لري کمه له فخر چې زه طلاق ورکم د دې چې لا ته په نکاح وایي او ورته وی الله دې تعالی ستاسو په بعد اولاد کې خیر او برکت واچي باندې بازار نه راوځي دوه مت په میدان کې د الله حبيب پر زخمونو کې لید پېټه زکه څه د پاسه او یا گزارونه په هوت کې د الله د حبيب په بدن شيو سر مبارک نوی نی بهيږي سر مات ده غاخ شهید شوه د زغره کړای په مخ کې ورننوتی دمر کمزوري راغلي چلا ما حافظ ابن قیم رحمه الله او په دغه رسول الله حبيب صحابو ته امامت ورکولا نو د مولا دې په دې په ناس ته امامت ورکا دا سمام پس بوز کیگی مقتدیان بو ولاړو دا اللہ حبیب پا زخمونو کی پروت تے او صحابی تو ایدو کلار شساد ابن الربی سحال تے تا دی صحابی سم روی شان تے چی او پلد شہداؤ دی دی او پلد زخمیانو دی رسول اللہ فخبلم زخمی دی آلارو لټي وي لیک بخصاد الربی کوم ځای کې راغب زنګدن اخرې سره دی یوازې ورکو ادلته دا الله حبيب وای چې څنګه حال لې دا الله حبيب لوای چې ډېر بهترین حال دی د جنت وای مخصوصو بیا غل وای ما سره اشاره کما زر زر لاړشا کتا سو انسوارو کې یو کس موجود وي او دا الله دا حبیب وی اختلم تکلیف ورسیدو یو لوی امانت لبوگا ورکڑی سبا بددی سے جواب دا اللہ پا دربار کے قوائی نو انسوارو پورا پورا حق ادا کرے اگا انسوارو کدا زنانا دا ام سلیم رضی اللہ عنہ دی چوکتر چی سید العالمین خزمون دی وطن تا مہاجر راغلے سشے ورکم رسیون مندلائی دشان سر مناسب دا بچے دا گتی نونی ہو یہ قربان مل مرا غلیه ما سره غسنشت خدای به خدمت د پاره قبله انس رضی الله عنه په دغه وخت کې نابالغ معصوم دی لس کاله په سفر او حضر کې د رسول الله علیه السلام خدمت کوي انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی چا چې یو ځل فما درود وي الله په لس پیری وي اپا یو ذل درود ذل لس گناہونا معاف کیگی او لس درجاتی سلی دبلر دیگی نگو رسو خبری چی پا یو حدیث کی لس رحمتونا اللہ را لیگی پا یو ذل درود ویلو بانے لس گناہونا معاف کیگی او لس درجات پورت کی انتا جسل پیرے درود وی ورزر گناہونا لے معاف شوال او زر درجات دی بلند شد اتا چی سل تیرے درود ہوئی نو زر رحمتو کا دربان مالک رو لے کر اگلی سر سلام ہوئی ذکر آیات کی دسوالات او سلام د دوار حکم دے اہلیل میں اختلاف دے بعضی ہوئی چی اوازی بنوے دوار بیوزے وے کو جمہور علماء پر دیدی چنا کس اک سوالات زان لے اوازی ہوئی او کس سلام زان لے اوازی ہوئی جدہ جدہ ہوئی ام جائز دی اکا چا جمع کل خنور علا نور خبر را کپا درود کی سلام سوک را جمع کئی اے درود سر سلام جمع کئی لکا دے وئی صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و سلم و ادوار راجب شد نو دا خو نور نو لا نور خبره ده خو کتش دروسو کوئی لکه مون تشهد که دوارا جمعه و السلام علیکا ایوها النبی و رحمت الله و برکاتو ورزلتا تس سلام را رہے اور پسی درود کی مون چه کمام درود ابراہیمی وی دی که درود دی خو سلام سلام پکی نشتا نو بعد امام نووی رحم اللہ دی طرف سلال دی جدوارا بیو دیکھے ونور اهل علم لیکلی چې نا دواړه یو ځای کولې مشي او جدا جدا هم څه کولې شي جدا جدا مرلې شي جدا جدا هم سره ویلې شي ګوره دنیا د غمونو جهاله ده جهاله کنه نه بھائی دنیا د غمونو د پریشانو جهاله ده یو غم ختمیږي ا بنده وای چې دا ختم شي نو بس بلګه سا عالم بل خلوا ذکري پرونې وګورا غږ په دې راغې ما اړه کې وی چې دا بچی ټول وعده کوم حلالو وعده کوم نو زه بلګ روزګار شم به ما خو روزګارې کوم نه خبرو دا ګورې دا چې دنیا دا چې دې کې سړې روزګارې کې نه ا بیا نن خود فتنو دور نه نبی عليه السلام فرمایلی اخره زمانہ کې به دا چې فتنې راشي لکه د مرو یو هار دی او د هغې غمز او شو کېدو د نمبر په نمبر ټول په قطار را غورځېږي یو فتنه لا ختمنی بلې خلوازه کړي ا بیا داسې خطرناکې فتنې د دې اخرو زمانې د فتنو باره کې د الله حبیب فرمایلي ساری به سړی مسلمان وي خو ښکلی چې ماښام کېږي کافر شوی بهي خپل ایمان خپل آیا خپل دین دا به په چند پیسو خرڅ کړی ماخام بڑیر کل مسلمان وی خوچ ساری کی سمجھ ننن بیا دیر دفتنو دور دی زمائی زد مندو دیر دفتنو دو غمونو دور دی اید دی غمونو پریشانو کفایت بسنگ کی گی نیو حدیث پاک کے راغلی عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ دا عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ صحابو کے پٹولو کے لوی قاری دے پٹولو کس نے وَأَقْرَاهُمْ عُبَي صحیح روایاتو کی راغلی عمر رضی اللہ عنہ تراویح ہوتا دائی بخی کری صحابہ کرام تبی تراویح کون ادا سے کل قرآن بدزید اللہ حبیب رو گفتو ورتوی جبرئیل علیہ السلام راغله عرش والوی چې د دخلې قران فرکې نو بای رضی الله عنه ورتوی وی الله ویلی وسمانی الله زما نو بغسته رضا الله حبیب یا والله ویلی الله دې نو بغسته فبکا ابی جلا کله د خفقان وی نو کله د خوشاله جبرئیل دې د خوشاله په چې مال او ګور او عرش وال زمانو ملي عبی رضی اللہ عنہ فرمائی ویو رسول اللہ علیہ السلام والسلام چکلہ دشفی دوئی سیبتی رشوی نو بدرے دو وی بیا ایوہ الناس اذکر اللہ اذکر اللہ اے تولی دنیا والا واللہ رایات کئی زنکدن رایات کئی قبر رایات کا حساب و محشر رایات کا مونگو تاسو لوگو نے مسلمانانا لگو جیدار سمانو مونگو اللہ لبر بندو سرطور ادریگو لگ دا سر نلی خوب پوری ہوگو رئی زمونگ دا شکل اللہ تا دا ادریدو قابل لے کتاسو لیسے تا خبر راغلے زیبائی تا با نمبری نو چکل بیا مرکی گی نوین مخی با سمشی نمبر خبر چالا راغلے تاسو کی تا ہوگو رئی زمان دا شکل دا اللہ مخی لدا ادریدو قابل لے سباب محشر کې رسول الله عليه السلام سره ملاوي خلک دا پښتانه وای وای دومره خود سترګو لګي دو سزا پرې نکړه زموږ د سترګو لګي دو سزا پرې خه سباب خپل حبيب سره د دې له زمای زمندو قتل پکار دي سباب غره سوي سترګې نه لګي کموږ دا چې کارونه وکړ په کوم سترګو باندې رسول الله سره ملایي د حسن بصری رحمت الله علیه او قول له مشهور تابعی دی وې دې اوسلو فرمایل چې دا کومې ډلې چې د الله د حبیب نو حسین رضی الله عنه شهید کړو وې دې ډلې کې چې صرف شامل وې نور ما څه کړې نه وې او چې مال الله ویلې جنت لاله شنه زب جنت لاله شنه مشاورته ویلې وې ما به رسول الله سره سترګې څنګه ملاو وې بخا په ټولې کې تمبر غلې وې چې زمان وسه حسین او زما د زړه ټوکړې سکولا شهید کوله بدیل سوچ فقار کو پښتانه جوړ خود ستر کو لګې دوسه پریزه کړه د سبب غره الله سره ملاوي کو سبب میدان د محشر کې د رسول الله عليه السلام سره ملاوي الله حبيب الله را یاد کوي الله را یاد کوي جاء الراجفا فتبعها الرادفا جا الموت بما فيه جا الموت بما فيه ویړم بش په لیرا لا ورپسې به مر روانه ده مرغ راغه او په دې مرګ کې څه دي دا مرګ ورته شمرګ نه دی دا مرګ بازار سردار اړي د زن کدن په دې لغون ته حال کې ایمان سره دل دی الله مو ایمان سره بوجي یاد بیمانی سره دل دی الله دې زموږ د ټول حفاظت وکړي مرګ ځان سره ډېرې خبرې راړي جا الموت بما فيه ابي رضی الله عنه ما اور سيد الله حبيبا زه خو پتا شو دروش شریف ډېر وا فكم اجعل لك من صلاتي صبر درود دربار هو امال اندازه و خیر فقال ما شئت ایچه صبر یو خوفه شئت قلت الرب ماوی دنور مستحبات و سنن و پذیب سلورم ایتا پتا سو درود و آم قال ما شئت فینزدت فهو خیر لکا وی کدی زیاد کنو رب بہتر ازا نو دوی چې زبر فرایض او سنانو نه بغیر ټول بس نور بټول او خاط په درس کې لګو قلت اجعل لك صلاتي اجعل لك صلاتي كلها طول د طول درس په پتاوا قال اذن تخفى همك ويغفر لك ذنبك وی چې کلر پټولو او قاتو کې د سننو او د دې نور فرایض واجباتونه علاوه فما درځوي الله په دې د ټولو غفنو نه کافی شي ګناهونه بدل تر معاف کیږي ها بھائی ایسو رغبونه دې ځان هم دې دا اولاد هم دې تخپل آیا هم دې چې ایمان ویل د ټول امت مسلمه هم دې کله ټول امت مسلمه درد او فکر نه ایمان نشتا کله مسلمان خفن شوی نو بیا ایمان نشتا په دغه خفکیږي نو زمونږه دا څوک نو غواړي چې زمونږ د دنیا او د آخرت د ټول غمونو د څوک کافی شي یک دنیا کې وخت شړې وي چې بای فکر مکو خو چې زی ټول التمام رسی کړې سمره خوشاله اب ته ماستا غون دې مدد عاجز دی عدل سره شاف الله سو کی چې د خلقو مرګ او ژوند ته رب وای چې څوک زما په حبیب باندې ډېر درود وای زه ته ټول غمونو لبز کافی شم او د ګناهونو په باب کوم اخرجه احمد او ترمذی امام ترمذی وای دا حدیث حسن صحیح نگو رب پدی صحیح حدیث کے دار آلل چه سوک درود شریف دیروئی چه نولو غمون نبسی شی اتا سلوا تا سکار کوئی نداکار موزی درود نمانی کئی کہ از لیو ایزا و پوٹی کی گوڑم کو اٹھول او رس بد خبر نکوم تر ماس بخینا با درود واب نگو رب گوڑی کو پوخ پل پسلی و سنبال کو پسرگن درود اقوالو اوئے کیو سره وای نور کار کو وګوره په لاسو دې کار کوي او په جبه دې څه کوي خدای لوی قسمت غواړي کړه هم یو لوی قسمت غواړي یو سره کار سره لګیا دی خدرو شریف وی پا نبی کریم علیه الصلاة والسلام درود شریف وی پا نبی کریم علیه الصلاة والسلام نظم عزت مندو کمونگو تاسو وایو چه زمون دولو غمونو تزی صوب کافی شی لاسمانو نو دزمکو دا عرش مالک نو دا وکیگی پا دی چه مونگ دیر درود وایو پا نبی کریم علیه الصلاة والسلام بانے یو حدیث کدا سراغ دے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما وی چدد نبی کریم علیہ السلام ناوری دلی دا سمعتم المؤذن فقولو مثل ما یقول وی دا مؤذن بانگ چه موارد دیست سویتا سموائے اللہ اکبر سر اللہ اکبر وایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ سر دا سے انفاظ وایا حی علی الصلاة حی علی الفلاح سر لا حول ولا قوة الا باللہ وایا وی چاہتے دا مؤذن الفاظ اور دل او دا سے ہوئے او بیاد اللہ حبیب وی پا ما بانے درود ہوئے اچھا سے پا ما یوزن درود ہوئے اللہ پہ نصر رحمت اللہ را لے گی او دا بانگ نفس مات دا مقام وسیلے سوالو یو علا مقام دے چې دا اللہ بندگانو کی اولوی بندتا با ملاوی کی وغا نبی کریم علیہ السلام دے امتی وی چې الله غ مقام وسیله زمون پیغمبر علیه السلام ته ورکې وای فمن سأل لي الوسيله حلت له الشفاعه چا چې دا ځان نفس درود وی او درود نفس ماته د مقام وسیله سوال وکړو نو زما شفاعت د لپاره واجب شو اوبه چې الله د حبيب شفاعت واجب شو مساله زموږ استاد سره سره قسم دې کوم 100% مسلمانان یو خو چې د الله د حبيب شفاعت ني جنت به بستر ګوټو کوو کوم خلک چې به حساب به جنت ته ځي دا به د چا په شفاعت دي به حساب به څوک جنت ته ځي د چا په شفاعت بځي د نبی کریم علیه السلام په شفاعت بځي د ګوره د اذان غونته د اذان جواب ورکول اکل اگر پا دی ازان جنتت گٹھلے کی ویدلتا نسائی شریف کی حدیث راغلے ویسو کی جد بانگ جواب ورکو با جنت والا واجب شو دکت رسول اللہ علیہ السلام شفاعت چی واجب شو نو دا ازان وقتی مگا چی خبری نکو دا وقتی زور ورکو اب آز خلق دا مسئلی تا پوست پٹول وقتی نگی جی بانگ شروع شو دے مولال رانی دیس اغیر دان سرا سپو محروم اکو ازان نو دا مسئلی تا لدا سو وخنو جی دوست دا بانگ وقتی دا مسئلی تا پوست کے د بانک خو کې د تلاوت کېو مې بند کا ک نور ذکر کېو مې بند کا دی وخت کې د شریعت حکم دا دی چې د بانک جواب ورکا اقامت سره باندې اقامت څه کوي د اقامت اون ته جواب ورکوي او بیا د اذان نفس درود شریف ویل دی او د درود شریف نه پس ویل د الله حبیب ته د مقام وسیله سوال دی بل یو غټه خبره ده د خوشاله ای بھائی توجه وکنا سپکو دی چې هغه به هم لاس تړلی ای بھائی د ابو هرره رضی الله عنه نو روایت ده وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لا تجعلوا بیوتکم قبورا د قبرونو نه کو د کورونو نه قبرونه ما جوړوي دغه قبر کې نو ځوګل ته په قبرستان کې نو مشکای د دې کور نه قبر مو جوړ نه پکې تلاوت شته نه پکې چرته موځواله شته نه ذکر واله شته نو په دې کور کې به خیر او برکت به کم نه راشي دا کور کده سرو زرو جوړ شو اور څه پکې سل پسل دي او چې الله ز ذکر نه خالی خوشحالي او پستر کو په دې کور کې ونه پوره ابیا وې په ما درود وایې فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ سَتَاسُ دَرُود چِ کم زیئی ما ترا رسول شی کم زیئی کی جسوک درود وی دا ملائک چا ترسائی نبی کریم علیہ السلام تدا کم حدیث چی مواوری دو ندا دا مسند احمد و ابو داود شریف حدیث تے امام نووی اسناد سحیلے علامہ البانی مو د حدیث ډیر طرق او شواهد دي. نو حدیث صحیح دی چې د امت درود چاته پیش کیږي نبی کریم علیہ الصلات والسلام ته. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نو روایت ده دے فرمایش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام اخرجہ احمد والنسائی. وإذا اللہ سے ملائک دی پزمکہ کی گرزی کم سے کہ جو امت درود وئی دا امت دا درود ما تسکے دا ما ترا رسائی ورسالو درود چاته پیش کی تا د برزخ او اخرت خبرې دي. یو حدیث کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي او دا حدیث دی د مسند احمد د امام ابو داوود هم ذکر کړي. امام نووي وايي سند صحیح دی او په تعلیق د مشکات کې علامه البانی وايي سند حسن دی. ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام نشته یو تن چې په ما سلام وای مگر الله ما ته روح را واپس کی عزت د سلام جواب ورکو. اګه یو سره ګره اخرت خبرې په عقل نه مو خوبته او دې عقل نه په دنیا کې هر وخت په لکه خلق لګیاله چې په نبی رسول الله درود شریف وای نو اروه عادت روح واپسی تا اخرت خبرې بس الله حبيب ویلي زموږ را پټه کلا پر نور کار نه کوي. خدا الله حبيب فرمایلي حدیث صحیح او حسن ده چې څوک سلام وای د الله حبيب وای ما ته الله روح را واپس کی رسکو دد د سلام جواب ورکړه. لزم عزت مندود درود تمر الوی اجر و ثواب دے اللہ دے ما تا و تا سطول تا ددی دویل و توفیق راکی. مجلس برا مونگو تا سنس مجلس کے ناشوی دی پاکی دل پا درود شریف دی. یو حدیث کے راغلی جابر رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی دی مجتمع قوما ثم تفرقوا من غیر ذکر اللہ وصلات على النبي صلى الله عليه وسلم الا قاموا عن انت نجيفا. دا سنن کبرا کې امام نسائی دا حدیث ذکر کړی وي نرا جبکی یو قوم ابیا لاړ الجدا شول قسم رسات چې ناس سنې دا الله ذکر وکړو نه په پیغمبر علی السلام درود وي نو وای دی دا چې دا ټول لکه دی اوس ها مردار نه چې څوک پاسي څه پوښوي په خبره وای. یو مجلس کې ګنټه نه استه دو ګنټه نه استه مجلس ختم شو خو نه دی دا الله ذکر وکړو او نه دی په نبی کریم علیه السلام درود یې ځکه زتا ظلم چې درود واه تاسو څه کوي. وای دی دی اوس ها مردار بدبویدار نه پاسي تر یا دا حدیث دا سنن کبراو دا ابو هریر رضی اللہ عنہ روایت تے ویما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیه ولم یصلوا علی نبیهم الا کان علیہم ترت فانشاء عذبهم وانشاء غفر لهم. فیو مجلس کی او قوم نکیوی چی اللہ رایات نکو پا نبی ریح السلام درود نوی مگر دا به پرست د قیامت دی ته یو افسوس وی ارمان پکای چې ګور زناس په ما په خپل حبیب درود نو ویل اما د خپل رب ذکر نو کړ کدا الله خو خشی عذاب ور کی که خو خشی معاف کړي. دا حدیث مسند احمد ذکر کړي امام نسائی ذکر کړي دی. نظم عزت مندو چې موږ تاسو شو درود شریف و ایو حدیث کتا سراغل ابن عباس رضی اللہ عنہما وی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائنے من نسی الصلاة من نسی الصلاة علی خطوئن من نسی الصلاة علی خطوئ اطوریق الجنہ وای چا چې قصدن عمدن دې کې نسیان په معنا د قصدن عمدن دې سره معنی محدثین چا چې قصدن عمدن په ما درود کړو د جنت لارې خطا کا درود شریف د جنت لا دا حدیث دې ابن ماجه ده او دې سند کې ضعف او اهل علم لیکلي دي چې ګڼو طرق سره دا حدیث راغلی دی. امام صحاوی او لو محدث سیر دے دفن حدیث په امامانو کیو او دخل کتاب لکلے القول البدیع دا اللہ دا حبیب دا درود بارکے نفاغی کم دیوئی چی اسنادو حسنو گن ترقی دی چاچ قصدن عمدن دا اللہ پا حبیب بانی درود پری خونو دی جنت لارے خطا کا دا درود دا جنت لارا دا او ماشاءاللہ امت قصدن امدن خدا سے نکئی او که هیر شیدی نو آغا جدا خبر دا او اللہ پا حیر دا امت رانی سیم دا نظم عزت مندو چی درود شریف تا لا اترو. یو حدیث کرا غلی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی وی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی فرض د قیامت به ما ته ډیر نږدې څوک څوک چې درود شریف وایي اے چې د الله د حبیب سره جنت کې مرګره مې او گاوندګری کې دې نور سره څو اړیا وایي تاسو د مخکې جمعه کې تیر شول هغه صحابي ول الله د حبیب خدمت کولو اے د شپې په تیار ولاړو ټول شپه شو ګیره کوله د الله حبیب له داوود سره وکاله پیش کی بس خدمت کې ولاو نیوزل الله حبیب پښمنی را پاسې د ورته وای غواړه سره لو غواړه اے قربان د صحابه نا کوم و د دنیا مو غوخته چنن با غټول سره زر فاتې مې موږ په خارو کې وې صحابي ورته وای اسالوک مرافقتک فی الجنه الله د الله حبیب جنت کې استمر ګرځي او غواړه ویبل ویبل شهدا وانا ویبل ویبل شهدا وانا اے دنیا کې بد دین الوی مقام شي او سره د سید العالمین خاتم دی ها بھائی دنیا کې بد دین الوی مقام شته اباځي کتابونو لیکلي وي څوک د الله د حبیب د مجلس صحابه او ترالو یې چاولې کوم ځای نه رااله ویا غځې نه رااله چې جبرئیل پورته ډېر پاده راځي دا الله دا حبیب مجلس دا خو جبریل بسرات رو فاتا براد رو وی دین الوی مقام بسی جی دنیا کستا سو خادم جنت کستا سو خادم کے در بارا نظم عزت مندو دا دروش شریف دیر لوی اجر و ثواب دے اللہ دا مالا اتا سو ٹھول اتا دا صحیح درود ویلو توفیق را کی آمائی دروش شریف مسئلے پاتش وی دیرے تاسو به ستلیشي به کې نه ستلیشي ورته درود شریف ځایونه دي زر زر ځان سره واوري ها بھائی کومو کومو ځایونو کې به درود شریف وای یو ګورم چې اخر تشهود وای ورپسې درود دی په جنازه کې په دویم تکبیر کې موږ سو وایو ادا درود ابراهیمی وای دا بهترین درود دی کم درود چې عوام متیاد ته راغه سنادر ثابت مې دا درود وای اسوز ایو نشو ته بشمیر یاو چې تاسو نو بیا تاسو کوڅه په خطبه کې ورځ چې می خطبه کې موږ خطبه چې ویل درود مو په نبی اسلام چې په خطبه وای اې کې په درود په نبی علیہ السلام وای دا اذان نفس درود دی دا اذان نفس دی دا اذان نفس درود دی دارنګه د دعا په اول او اخر کې درود دی وای الله دا درود شریف قبلای نو د دعا نه مخکې مو وای رسو مو وای وای دا اول او اخر قبلای نو دا منس کې بده پریزي دا اول او اخر به وزر جوړی شي ستاده د دعا د قبلې دوه لپاره جمعه لجرادن نه کېږي نو درود دی او چې بار کېږي درود دی دا چې درود وای بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله او کله چې د الله د حبيب نوم واورئ نو درود شریف وایي دا اللہ دا حبیب نوم چه واو رای نصبو وائی درود بوائی رای آب آئی دی جمعی پا رز بانی و شپا بانی کسرتی تر کی سر با درود وائی آب آئی زند سر از دا آب آئی چاٹ درود شریف نور رز پنیز بڑ دیر ویڈی یاو دعا دری باس اللہ کنو زنگل کس مری تاسو مری جوڑ شای کل آب آئی د جوبې پښپا او رضبانې د نور او شپو رضو په ځای سره درود شریف ویل ډېر پکار دی د جوبې پښپا او رضبانې د درود شریف ډېر ثواب دی په صفا باندې الله دې موږ تاسو حج عمرې لګوږي په صفا درود پکار دی په مروه درود پکار دی دیکی دا عمر رضی اللہ عنہ قول راغلے دے اباز علماء دا حدیث مرفوع عنہ ذکر کرے دے اوی اسناده جید قوی پا صفا بدرود وے او پا مروا بدرود وے ہاں بھائی اچھی راجہ مشہیز بوائی دلتی چند تو راجہ مشہیز بوائی درود بوائی ذکر بکو یکمو نوی نسید العالمین وی دیو موردار تی بوئی کڑے سا داغه نه دای فاسیدل هغه مونږه مشکلات چې مو په مخه کې نسبه وایي تاسو سوارېدل چې د تمام غمونو نه به رب العالمین د بنده لپاره پس کافی کیږي دا په درو شریف کافی کیږي د تمام غمونو نه ادا اختر مشکل درود وکړ اوبای سوزایونه شو اوبای ټول راځي نغور ار وخت درود او دا پکې خاص خاص دي اګه نا وخت در باندې درود فائدې وبد ل ذکر کما بای ها لکه موز نا وخت شي زمای عزت مندو ته درود ته پارس دي اهل علم فائدې ذکر کړی دي یو خو چې ته درود وې د الله او د ملائکو سره د موافقت راوې الله په خپل حبيب درود وې څومره ملائکې دي ټول په درود وې د زبون د کو نهګار ور سره موافقت راوې دوی په دې لږ درجه پورته کیږي او لږ ګناهونه په معاف کیږي درود سبب د شفاعت د جناب نبی کریم علیه السلام اسو کې دې درود وې الله او د خپل حبيب دیدار مخای امت خوشحالی کی سمر خوشحالی خبر جو اللہ حبیبی پا خوب کیوں کرتے دا افغانستان یو عالم اس بوفات سی دکا مونچی چوکا لوٹو الملاقات شے و گوڑاو تو وفاتی اللہ دے والا بخنہ کی آو کجوات دے اللہ دے عمر کے خیر برکت پا چاہیے دا اگر با طول اورس درود شریف درس و تدریس نے علاوہ دا قبل کار رو درود شریف بے بے نما تے یو ذل ذکر کولو ما ور سره پیژن غلو کډ مالې یو کس شهید شو نو مالې چې په کومه شهید کېدوې ما په دغه شپه نبی له سلام کې زیویش کړه ته خوب کې وکړو په یو شپه سوپېری په زیویش کړه ته وکړو وې دې پروت ته د الله حبيب دی خوب علي ورته لاس مو حرکت وې وې ساري مالې دې فونو جوړ شي شهید شوه د درو شریف د الله د حبيب په خوب کې لیدو سره خدا به سم ډېرې بابا پناسه دکان هم کوو درو شریف وایا هر وخت دکان کې تاسو زو قطار کې نی ولاړ کو ولاړی کار کې نو درو شریف وایا تاسو ګور باندې کارونو کې شوګيري کوي نو به چې ما ستن تر بانګ پوری به لکونه پیری درو ژوندې ها بھائی سبب دې د ګناهونو د معاف کې دو غمونه په الله ختمي بل دا الله رسول تا جواب تر کئ تا دا سلام سره جواب ملاوی بل کم سړی چې درود وای د دنه د بخل نوم لري شو چې درود نه وای دا الله حبيب وای بخیل هغه چې زمانو په واره د خدای درود شریف نه وای دا سبب د برکات او د عزت مندو او سبب د محبت د جناب نبی کریم علیه السلام نو ډېر ډېر د الله بندګانو درود شریف وای د جمعېش په خضر نه ډېر شو او ورځې نیمه ډېر شو خدای اوس هم څلګنه را پاتې د درو شریف لزور ورکای په زورګونو درو شریف وای په جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې تخفل ژوندۍ او شغل جوړ کای الله دې ما او تاسو ټول تا د صحیح درو شریف ویلو توفیق راکې الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې الله مونږ ته زموږ والدین او تا مشایخ او تا اصول فروع او تا امرو ژوندو حاضرین او غایبین او تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله په تمامه دنیا کې چې امت په کمو پریشانو مصائبو بدمنو تکلیفونو بیمارو کې مبتلا دي الله دا ټولې پریشانۍ د امت ختم کړي الله زموږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمونگا او دطول امت دینی دنیاوی پریشانہ ختم کے اللہ دچا دشمنائی دی پا دوستائی بدلے کے اللہ دچا اولاد نشتنے کمل صالح اولاد ورکے او دچا اولاد وی اللہ دوالدے ردستر گو یخوالے جوڑ کے یا رب کریم حرمین شریفین او نور کم د مسلمانان او دینی دنیاوی کارونا چلے لیے وبا او د بیماری د وجن بنشوی الله په خپل رحم او کرم دا ټول را کولاو الله موږ ټول له صحیح توبې توفیق راکې رب کریم موږ په خپل تیر ګناهونو خپېمانه کې او د توبې توفیق راکې آئنده چې څومره پاتې عمر پاتې ده الله زموږ ټول حفاظت فرمای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Thank you.